الله على الجمال الله على الجمال. Thank you.

E quale massimo di lavoro sono soldi? Oh! Thank you.

coming over.